أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. دا بیا الله جل جلاله دلیل عقلی بیان نه په خپل قدرت باندې او په طاقت باندې او په وحدانیت باندې. یعنی آیات کې الله جل جلاله داسې مضمون بیان نه چې عاقل انسان پاغي کې سوچږي نو هغه به دا معلومه کی چې الله جل جلاله سره شریکم نشتا او قدرت والم دی او طاقت والم دی او په خپل قدرت کې او په خپل طاقت کې داغ سره نسوک شریک شته نسوک مددگار او معاون شته نسوک وزیر شته او نور سره سوک یو شان شته په ذات او صفاتو کې. نو الله فرمای سبحان الذي پاکی دا الله لا نه شریک نه پاک دے د معاون ملګری د برابر نه د بیبینا ذات کې او صفات کې پاک دے پاکی دا اغا ذات لرا خلق الازواجا چې پیدا کړی دی الله تعالی جوړه کله ټوله جوړه د سم مما دا غسنه تم بیت الارض چې زرغونه یې غیل رزمکا ومن انفسهم او دا رنګي جوړه پیدا کړی دی د نفسونو د زینه او دا غرنګي و مم ما دا سيزونو نه لا يعلمون چې دی پنه بوي لګور ازمکه نه چې کم سيزونه پیدا کیږي نو هغه ازواج دي. دا ازواج او بازو معنا کړه د مفسرینو مذکر او مؤنث او تحقیق سره دا خبره معلومه ده چې بوټو کې بازه مذکر دی او بازه مؤنث دی خو هغه کې بیا تفصیل لے لکه کجورو کې مذکر جدا بوډی کی او مؤنث جدا بوډی کی. د دې وجه چې څوک بلوچستان ته یا مدینه ته هغه تلینو الته کې مذکر کجور کې چې کم بمبل شي هغه بمبل رامات کی مذکر کمی ها مؤنث ډیری خزی به کی سیوای کجور نو بیا دا هغه نه یو یو تار رالی او چې کم خزی کجورو کې نو داغه په دې غونچه کې مس کې هغه تار دی داغه دا وجه کجوري غټي مې خوګي مې او کداغه د مذکر د سړی ته بمبلغه یو تار یا یو جوړ کې پکې کې نه دی نو بیا کجوري بیکاره خوګي مې او غټي کې نه کرکنه اونته وړي وړي پاتې دا رنګي جوارو کې وګوره جوارو کې بمبل مذکر دی ګډه مؤنث دا نو چې دې ملاب نه شوي په دې ګډه باندې پور نی را پریوتې نو وګې نه کوي دانه نه کوي دا ګوې کې دانه د دې بچري کینې ټ ټرایو کا کور کې یو دانه وکړه جوار چروا کې جو چې څنګه بمبل وباسي نو بمبل تل رګا بمبل دې کټ کا نو پاره کې په ګډه مو شي ویخته په پم نه پاسو شي او چې بشي خو پاره کې بدانه ونی شي ذکر هغه نه تا مذکر لري دا رنګي کدو کې په یو ګټ کې دن نه یو مزیو شي مذکری یو مؤنثی بعض ټیم کې یو ګټه جدا مذکری او بل وسرسی مؤنث نو بعضو دا معنا غسته او سنسي تحقیق سره دا ثابت ده خو د قران صرف په دې معنا باندې محمول الکجری سباله دا تحقیق په بعضو ګټو کې غلط شي مماتم بیت الارض بعضی داسې زونه پیدا شي چې باغې کې مؤنث او مذکر نه نو بیا په قران باندې الزام راځي نو د دې وجه دا ازواج چې کوم عام معنا دا غاستل پکار دي خبر ځان تعالی دا ازواج عام معنا که مذکر او مؤنث شو دام جوړ شو یو خوک شو بل تریو شو یو سپین شو بل تور شو یو اوچ شو میوا شو یو لنده میوا شو نو دا غرنګي قسمونه قسما قسم د ازواج معنا او پدغه قسما قسم کې مذکر او مؤنث مراله یو قسم مذکر شو بل قسم څه شو مؤنث نو دا ازواج عام معنا مفسرینو اغست را د سنس دانانو رخصوسته تحقیق هم پکې راغی او نور معنا تم شامل ده عام معنا د دینه اغسته شي مستقل الله هغه ذات ته چې پیدا کړی دي ازواج قسما قسم قسما قسم قسم په قسم مما د هغه سيزونو نه تم بتل ارض او جزرغونی یزمکا ومن انفسهم کوم دو معنی شي او د نفسونو د دینه ازواج نو د نفسونو د دینم جوړي جوړي نو مذکر او مؤنث جوړه جوړه شو دا رنگي قسمه قسم ستور دي نو سپین دي نو سخ کلی دي نو سب بدرنګ دي نو زخل دي نو دا رنگي قسمه قسم دي دا رنگي په اعتبار د اخلاق سره سخه اخلاق والا سبد او اخلاق والا دا رنگي په اعتبار د اوصاف سره چا کې خصي پتونه چا کې بد صفتونه دا غرنګ په اعتبار د صلاحیت سره په اعتبار د طاقت سره په اعتبار د قوت سره الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی قسمه قسم من انفسهم د نفسونو د دینه نو انسانم قسمه قسم د په اعتبار د ذات او د اوصافو او دا غرنګ الله پیدا کړی دی قسمه قسم مما د هغه سيزونه دا قسمه قسم باندې درې واړو سره لګي عربي ګرامر اعتبار سره او پاکی دا اغزاد ترا چه پیدا کری دی مختلف کسمونا مما دا اغزیزونونا لا یعلمون چی دی تی پتم نشتا نو بلا سیزون دی انسان تی پتم نشتا بلا مخلوقات دی ورا دیر خوکوسم پا نظر گرا لجراسیم دی انسانی وی نکی مختلف مخلوقات دی او ډیر داسی دی چه انسان تی پتم دا سر نشتا دن نپزمکو کې پاسمانونو کې یوزه بلزه دغه رنگي پرشتي دغه رنگي قسمه قسم مخلوقات چې هغه انسان په علم کې د سر اشترم نه الله جل جلاله هغه ذات چې هغه پیدا کړی خبر ځان تعالی ادا د الله د قدرت او د طاقت دلیل دی په هر شی کې قسمه قسم مکه نه راخیږي قسمه قسم مختلف قسمونه انسانان مختلف قسمونه او دغه رنگي داسې سيزونه چې هغه د انسان په علم کې منشته او اغم الله تعالی پرمای قسم قسم دی مختلف قسمونه انواع او اقسام دی بګی زمونږ په یقین دی دا الله بلا مخلوقات دی زمونږ ستاسو د علم نه بار نو تاسو کول شي دا الله کول شي او کم کار کم ذات چې هغه دا کارونه کوي ناغه سره شریک نشته نه په ذات کې او نه صفات کې نه ول سو وزیر شته نه ول سو مشیر شته نه ور سره سو شریک شته و آیت اللهم الليل مکی صورت دی دلائل ذکر کیږي دا الله په قدرت باندې ځکه بت پرستو الله قدرت او د طاقت نه خبر نو د دې وجې مکی صورتونو کې اکثر دلائل عقلیه هغه ذکر کیږي الله پرمای و آیتن یو بل دلیل لهم د دک اهل مکه او د پاره دغه خلکو د پاره اللیلو هغه شپه ده نسله منه النهار نسله الله وی چې مونږ چمړاو باسو لری کو زائلکو منهو د دغشپینا انهارا رز لرا فایزا هم پس ناسا پدی مظلمونا داخل شی پتیارکی پدی بانی تیار شی او پتیارکی پاتی شی نو دا اللہ جل جلال ہو بل دا قدرت او دا طاقت دلیل لی او پدی کی اشاره دا آباس بعد الموت تهم سنگا چه اللہ جل جلال ہو دلت یو نی او پیدای گی او بل یی ختمی کی دا کرنگی انسان نو پیدا کو او یی با اللہ بے ختم کی او بیا با یعنی جون بین نبی دنیا کے بنی دزمکی پمخ بنی او بیا بے اللہ جل جلال ہو راپا سی دزمکی نا نو پتا گی باندیم دلیل لے پا باز بعد الموت باندیم لکا باز و مفسرینو پا دی آیات کی تا غتم اشارہ کرد او بل انسلاخ عربی کې سلخه انسلاخ دا د بیزینه چمړه اوخکل نو پرې کې تشبیه ده څنګه چې د بزینه چمړه وباسي او بالکل هغه تکسبینا هغه چمړه تی لری شي او لاندې نه مکمل ښکار شي لاندې نه مکمل ښکار شي نو دا غرنګي مکمل سي اگر رضی بالکل رنائی او چې څنګه الله جل جلال هو اگر رنا لری کی نو چمړه او باز د شپې نه نوش پر ښکار شي د دې وجې مفسرین دي کې دا خبره کوي چې شپه اصل ده رنا عارضی شی ده او تیار اصل ده خبر ده تیار اوس موجود ده او د دې لټ د وجې نه د پاسه پی رنا راغل تیار اصل شی ده د هغه وجود اصل ده او د رنا وجود عارضی ده او زالت لگیدلی ده خطه ده بطنه لپلاک ورگا او دانده چه تیاره بده بارن رازی یا ده غلطه که پده ده که موجود ده پده لاره که یا پروڈ که ده تیاره برا منده وی نه تیاره دلته که موجود ده اوز درانا سادر پاگه بانده وزیره ده خور ده صحیح شو اوز تو بطن کوا درانا ده چمل تیلی ره که نو داریک پچه کم ده تیاره سی شی خکار شی نو تیاره اصل ده ظلمت اصل ده او رنا عارضی ده د دې وجه الله فرمایي چې موږ دې دا رڼا لوي کو نو بس ډایرکټ شي هغه تیارخ کړه شي دی په تیار کې هغه داخل شي نو دام دا الله جل جلاله د قدرت دلیل دی نو دې ځکه دا وی او بل ځکه الله تعالی وی یوکور اللیل علی النهار ویکور النهار علی اللیل الله جل جلاله راتاوي شپې لرا درزنه او ورځ راتاوي دسنه د شپې نه او موجوده سنس دانان هم دا منل الته الله تکویر لفظ استعمال کړي کور العمامه ګول تاول د ویلګي او د دې مثال نظر لکه دې باندې ځان پویل لپاره وګوره تاسو یو فوټبال راواله د شپې او بیټری ودونی سه او هغه فوټبال د بیټرا مې ترور وتا وای یو طرف ته ګول تیار جوړيږي او بل طرف ته ګول رڼا جوړيږي بیا لیکتاو که نو پا بل زیبان دی با زیونه با مختلف شیده تکویر دا عمل مسلسل روانی گول با بیا پا دی بل مختبانی تالک او خوز او تیاره بشی او بل طرف تا برانا شی بیا تاوا دا غرنگی دا از مکا دنور مخی تا گول اگه تاوی که نو پس زیبان دی گول رنا جوڑی گی او پس زیبان دی گول تیاره جوڑی گی چه کم ملکون تا رنا مخی ترازی نو پا اغی بانی سیو رناوی او چه کم دنور نشاتی شا طرف ته نه په هغه باندې تیاری الته الله تعالی یو کویر اللیل علی النهار ویلې او یو کویر النهار علی اللیل ویلې او دلته کې الله جل جلاله دا ویل نو دا د الله جل جلاله د قدرت دا او د طاقت دلیل دی نو دې دې نه ګوري چې الله جل جلاله ذات اومنی او په هغه باندې ایمان راوړي الله فرمایو آیت لهم او بل نه حد دی لپاره الله لو شپدا نسلخو الله وی چې مونږه زایلکو منه د دینا انهار رزلرا فاذا هم پس نصاب دی مدلمونا داخلي دن کی پس کې پتیارګي او د دې ولټ تذکرې نه راکړي نو تیار کې داخلي او چې کله په ایک دم رڼا راوخیږي سر نور راوخیږي نو ایک دم دی داخلي پس کې پرانا کی عام د الله د قدرت دلیل لې چې نور راوخی شي نو ایک دم تیار پټشي تیار موجودی خوشي یو پټشي نو ایک دم انسان پسې کې داخل شي پرانا کی نو دام د الله جل جلاله د قدرت دلیل یو دلیل ظاهرا ذکر کو او بل دینا په مفهوم په اعتبار سره مفهوم مخالف په اعتبار سره بل د الله د قدرت دلیل تینا معلوم وي والشمسو او نور چې تجری دی روان دی لمستقر لها اغه خپل زیاده قراری ده نو زیاده قراری نه سم مراد ده مستقر نه سم مراد ده نو دغه مختلف معنی کړي مفسرینو مستقر نه مراد بعضی مفسرینو یې رز د قیامت دغه زیاده قرار ده په دغه ځای باندې بده ادريږي او چې رز د قیامت راشي نو دې به قراری ونیسي دې اغه خپل چکر لګی په خپل ترتیب باندې روان دی او چې کله خپل مستقر تا خپل ټیم ته اخیری زیاده قراری ته ورسی نه دی په ځای باندې ودری او بعضی مفسرین هغه د مستقر نه مراد هغه سالی چې کوم انتها د سفر د دی دی بیا واپسی کی د لپاره الله جل جلاله یو مدار مقرر کړی په هغه مدار کې د سر تزی او واپس راځي نو بعضی تینا هغه علی او بازی د د مستقر نه د اوچتواله لې په ګرمه کې او په ګرمه کې او د غرنګي په ګرمه کې د انتهایی نږدې شي خبر ځان تعالی او په جمی کې انتهایی لري شي نو یو د مستقر د اوړي شو ابل مستقر د جمی شو بازی تینا دالی بازی دا مستقر نا تحت العرش لی دی دا عرش لاندی رازی بازی دا مستقر نا اغا دا 360 منازل لی دا هر رز دی مستقر جدا دی او دا انتا استاسو کدی انور تا قدلی نن دا دیزی نو خیجی بلجه کی غروب شی بیا او خیجی دا سی روانی روانی یو موسم کې دا دیزی نو خیجی او چې بیا بل موسم کې گورین دا دی گوٹنا یو موسم کې گوری دیزی کی غروب کی او بل موسم کې گورین دیزی کی غروب کی نو روزانه د زیاده قراری چې د کم ځای قرار نیسی نو هغه بدلی کې نو بازی تیره د کاخلی خبر ده انداله نو زیاده قراری نه مختلف معنی غستی شوی دی او یو حدیث کې دا مرازی د ابو ذر غفاری رضی الله عنه نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته فرمایل چې تا ته پته ده چې د انور چې تزي نو هغه ته الله او د الله رسول خپوي نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل دی رواني تر دې پوره چې د خپل رب مخ کې سي دو کې او د الله نه اجازه واخلي چې واپس تلوخ شمنا الله وته اجازه ورکي واپس بیا تلوخ شي او ګویا کې د تبا د به اجازه تخلي او د تبا اوویل شي چې ته اغه ځای نه تلوخ شه د کم ځای نه چرالي یعنی مغرب نه چې کم ځای پری وته اوم د اغه ځای نه تلوخ شه نو د به د مغرب نه روخي چې کم ځای غروب شي او د قیامت په علامو کې یو علامه ده احادیث مبارکاو کې راغلی ده د قیامت نمخ کې به یو ځل د کم ځای نه تلوخ کیږي د مغرب نه چې کم ځای کې غروب کیږي یعنی د قبله ده پاکستان کې قبله طرف لازم یا انډیا کې خبر ځان تعالی مغرب وای زکا چې تاسو مکی مدینه دراشه ګره الته کم طرف تنور غرزي ګنه هغه طرف ته قبله نه ده خبر ځان درازي پاکستان کې یا هندستان کې یا بنگلاديش کې د درو واړو ممالکو کې در باندې قبله ګډ وړ شنو کم طرف ته مخ کې نور طرف ته مخ کا نو هغه طرف ته کېلې خو نور ملکونو کې نه مدینه کې چې کم ده په مشرق او مغرب کې دی طرف ته مخ کولې دا یو له یو لاسته پاتې کیږي ته ما یعنی مشرق طرف ته قبله نه نه ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل بس دې بده اغه ځنه شي د مغرب نه بروږي دا د قیامت بازو د مستقر نه دغه مستقر اغست لري خو به هر حال د آیات مفهوم واضح ته د الله جل جلاله دام د قدرت او د طاقت دلیل له سمر الوین ور دانانو د تحقیق مطابق پنور کې 25 زره زمکه 13 لک زمينه راځي 14 لک زمکه به راځي الله جل جلاله مستخر کړي دي روان دي کم زیاده قراری دی د الله د قدرت او د طاقت نه داغه نه مخالفت نشي کوله بس اغه زیاده قراری طرف ته ار یو زیاده قراری چي اغه طرف ته روان نه ذالک تقدیر العزیز العلیم الله پرمای ذالک دک چي دی دا د دک مخلوقات او تدبیر چي دی د دې د اندازه چي دا تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د العزیز د غالب ذات العلیم د پوهه ذات غالبم د لوی مخلوقات دي الله جل جلاله مدبر ذات په تنظیم باندې لګول دي او د الله جل جلاله په تدبیر او په حسن تنظیم باندې چلی او پویم دي علم والده په دې کې د مخلوقات او د فائدې مطابق الله تعالی مسحر کړی دي د دې په کې دنیوي پېدې دي دینی پېدې دي نو دا انسانان د دې ته وګوري دانورم چې ده د مستقر تر تتل دام د الله جل جلاله د قدرت او د غلبه او د وحدانیت دلیل دی مسکو سبحان الذي پاک دا غزاد لرا خلق الازواج چې پیدا کړي دي قسمونه کله ټول مما دا عزیزوننا تم بیت الارض چې زرغونه یغی لرا الارض زمکا زمکه ته نسبت مجازن دی حقيقي زرغونون کې څوک دی الله تعالی زرغونه د زمکه نه کیږي دی او جنس نسبت هغه ته ورنا اپر ایتم ما تحرسون رست براشي الله چې کم تاسو کرے زرغونه څوک کوي الله کوي مما دا سيزون ما تم بیت الارض چې زرغونه راخه جي هغه لرزمکا ومن انفسهم او د ځانونو د دوینا د نفسونو د دوینا ومما دا اغسزننا لا يعلمون جدی علم نلری و آیتن او بل دلیل لهم دا دید پارا اللیل و غشپ دا نسلخو اللہ وی منگ زائلکو منگ لرکو من او دا دیش پینا النهارا رز لرا فا اذا هم فسنا سافتی مظلمون داخلی دن کی تیارکی و الشمس و نور چده تجرید روان دین مستقر اللہ آغزید قراریخ پلتا ذالکا دا تدبیر چه ده تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غالب او دا پوی ازاد تا الحمدللہ رب العالمین و لا عقبت للمتقین و صلاة و السلام و علی رسول محمد و علی و صحاب اجمعین یا اللہ متصال عافیت و رات نصیب یا اللہ خیر و برکت نصیب یا اللہ دنیا خیر و سبحانه و سبحانه یا اللہ رزیش یا اللہ دنو و عرض و تمام طول گناه و نمان کی سائرہ کبیرہ یا اللہ صدا کتاب زمون دا پارن قبر کی یا اللہ خیرت کی استامخ دی الله د نجات ذریعہ ورځه الله تزم